Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler. Ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli hazirun. Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli dostlar, kıymetli hazirun. Bildiğiniz üzere rahatsızlığı münasebetiyle vermiş olduğumuz bir haftalık aranın ardından bizleri yine bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum cümlelerime. Ve yine hepinizin malum olduğu üzere Âl-i İmrân suresinin 125. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden bugün işlemeyi murad ettiğimiz ayeti kerimeleri mealen tilavet edeyim. Sonra da inşallah üzerinde durulması icap eden, gerekli gördüğümüz konularında üzerinde durmaya çalışalım Allah'ın inayetiyle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, Kur'an-ı Azimuşşan'ında Âl-i İmrân suresinin 125 ve sonrasındaki gelen ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de a'udhu billah. Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar yani düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler dahi Rabbiniz nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. Allah kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin. Böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Yahut Müslüman olsunlar da tövbelerini kabul etsin ya da ısrar ederlerse onları azap etsin diye Allah Bedir'de size yardım etti. Çünkü onlar zalimdirler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini de azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Şimdi değerli hazirun, kıymetli kardeşler, sizler de mealinde şahit olduğunuz üzere Allahu Azza ve Celle aslında biraz bu manada geriye gidecek olursak 124. ayeti kerimeyi hatırlatacak olursak dostlar, Allahu Azza ve Celle aslında Bedir'de yaşananları hatırlatmıştı, beyan etmişti. Şimdi ondan önceki ayeti kerimelerde ise hatırlatmak adına söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud savaşına giderken Allah'ın davası ve dini uğrunda yapmış olduğu fedakarlıktan bahsediyordu ayeti kerimeler. Ve nihayetinde müminlerin, Müslümanların, sahabelerin o dönem Uhud'da vermeleri icap eden mücadeleden bahsederken de demişti ki Allahu Azza ve Celle, lütfen burası önemli dostlar, Âl-i İmrân suresi 124. ayeti kerimede dedi ki, hatırlayınız Bedir'i, yani Uhud'da mücadele edecek olan, savaş meydanına girecek olan, canını, malını, varını, yoğunu Allah için verecek olan sahabelere hitaben dedi ki, sakına dik durun, birazdan da paylaşacağız inşallah. Allah-u Teala'nın sizden istediklerini yerine getirin. Bedir'i hatırlayın, Allah-u Teala size 3000 nişanlı melek göndermişti. Yani siz benim arzuladığım duruşu ortaya koyarsanız ben size yardım edeceğim. Bedir'i hatırlatmıştı Allah. Uhud'a giden, Uhud'da ortaya bir mücadele koyacak olan sahabelere dedi ki, Bedir'de ben sizi yüzüstü koydum mu? Koymadım. Siz benim istediklerimi yerine getirdiniz. Ben semanın kapılarını araladım ve size 3000 nişanlı melek gönderdim ve zaferi size ikram ettirdi dedi Allah. Ve buradan hareketle Uhud savaşına gidecek olan sahabelere dedi ki, böyle böyle davranırsanız size Bedir'de yaptığımı yapacağım. Ve dolayısıyla 125. ayeti kerime bu manada hakikaten ehemmiyetli dostlar. Diyor ki Allahu Azza ve Celle, dikkat edin lütfen, sabrederseniz aynı Bedir'de olduğu gibi takvalı olursanız, takvalı derken de Allahu Azza ve Celle'nin arzuladığı kulluğu ortaya koyarsanız, yani emir ve yasaklarına harfiyen riayet ederseniz, Allahu Teala nasıl ki sizi Bedir'de 3000 nişanlı melekle destekledi, bu sefer benden 5 olsun. Tabiri caiz ise Allahu Azza ve Celle 5000 nişanlı melekle Uhud Savaşı'na icabet edecek olan sahabelere aslında bu manada ne yapıyor? Garanti veriyor. Ama Allahu Azza ve Celle şart koşuyor. Diyor ki sabrederseniz ve takvalı olursanız hemen üzerinize gelseler dahi. Subhanallah. Benim bu ayeti kerimede en çok ilgimi bu nokta çekti dostlar. Burayı da paylaşıyorum. Diyor ki yani siz hazırlıksız yakalansanız, onlar hemen şu anda sizin üzerinize gelseler, taarruzda bulunsalar dahi ben 5000 melekle sizi destekleyeceğim. Size vaat ettiğim nusretimi ikram edeceğim. Muzaffer olacak olan siz, mağlup olacak olan da onlar olacak. Allahu Ekber. Manidar değil mi? Yani Bedir'i hatırlatıyor. Siz benim istediklerimi, benim ortaya koymanızı istediğim kameti koyun, tavrı sergileyin. Benim istediklerimi harfiyen yerine getirin. Ben Bedir'de ne yaptıysam size aynısını yapacağım. Bu manada çok ciddi ama ciddi boyutlarda bir Allahu Azza ve Celle'nin hatırlatması ve beyanıdır. Dolayısıyla biz bugün Âl-i İmrân suresinin 125. ayeti kerimesinin üzerinden çok azıklar elde edeceğiz inşallah Teala. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden ben inşallah hatırlatmayı arzu ettiğim hususları inşallah hatırlatmaya çalışacağım. Şimdi dostlar, Âl-i İmrân suresi 125. ayeti kerimenin bize azığı şu. Tefsirul Furkan'dan bu gece evinize götüreceğiniz öğreti şu. Takva ve sabır bizler için zaferin anahtarıdır. Şimdi bir soru yönelteyim ben size. Desem ki Uhud zafer mi hezimet mi? Müslümanlar açısından ne zafer ne de hezimet aslında bir nevi. Peki Allahu Azza ve Celle dedi ki ben 5000 nişanlı melekle sizi destekleyeceğim. Siz Bedir'de olduğu gibi sabrı ve takvayı benim arzuladığım manada yerine getirirseniz ben size 5000 nişaneli melek göndereceğim dedi Allah. Ama Uhud'da Müslümanların istediği gibi seyretmedi olay. Peki neden? Aslında bu ayeti kerimeyi Âl-i İmrân suresi 152 ve 153. ayetler bağlamında değerlendirmek çok daha hayırlı olacaktır. Ama ben inşallah Allah bizi o günlere eriştirirse müstakil olarak konuşmayı, anlatmayı murad ettiğim bir konu olması hasebiyle bugün üzerinde durmayacağım. Ama sadece 152. ayeti kerimede bir hususu sizlerle paylaşacağım. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki dikkat edin lütfen. Israrla takvayı ve sabrı ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Zaferin anahtarı takva ve sabırdır. Siz Bedir'de benim arzuladığım takvayı ve sabrı gösterdiğiniz size 3000 melek gönderdim ve zaferi Allahu Azza ve Celle sahabelere ikram etti. Ama Uhud'da bu böyle olmadı. Halbuki Allahu Azza ve Celle dedi ki sabrı ve takvayı ortaya koyarsanız, benim arzuladığım kameti ve tavrı ortaya koyarsanız size 5000 melek göndereceğim. Ama Uhud'da her şey Müslümanların istediği gibi gitmedi. Bunun cevabı Allah için söylüyorum. Bir kardeşinizin bir nasihat olarak alınız. Bu ayeti kerimeyi, Âl-i İmrân 125'i okurken 152'ye bir geçin. 152. ayeti celileyi tayyibede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki siz düşmanlarınızı öldürüyordunuz. Hatta öldürdünüz. Siz diyor galip geldiğinizi de hissettiniz. Ama onun hemen ardından Allah vaadini de yerine getirdi. Siz düşmanlara galiptiniz. Düşmanları öldürüyor idiniz. Allah size vaat ettiğini de yerine getirdi. Ama siz zaafa uğradınız. Resulullah aleyhissalatu vesselama verdiğiniz söze muhalif hareket ettiniz. Allahu Teala size mağlubiyeti tattırdı. Subhanallah. Azık olarak yetmez mi? Vallahi kardeşiniz Abdullah elini yüzüne çalsa ve inse kürsüden, inanın sabrın ve takvanın Allahu Teala'nın nusretine nail olabilmek adına ne kadar ehemmiyetli anahtarlar olduğunu anlatmak adına yeterlidir. 152. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki düşmanları yeniyordunuz. Galiptiniz. Size verdiğim sözü ve vaadi de yerine getirdim. Ama siz Resulüne muhalefet ettiniz. Siz verdiğiniz söze aykırı hareket ettiniz. Siz zaafa uğradınız ve Allah sizden vaat ettiğini geri aldı. Allahu Akbar. Vallahi tüyler ürpertici. Ben diyor sözümü yerine getirdim. Yeniyordunuz. Düşmanlar mağlup, size galip idiniz. Ama sonra verdiğiniz söze aykırı hareket ettiniz. Ben ise sizden vaadimi geri aldım. Subhanallah. Hususiyetle istirham ediyorum, altını da çiziyorum. Bir okuyunuz. 125. ayeti kerimeyi 152. ayeti kerime bağlamında Allah için bir değerlendiriniz. Öyleyse dostlar, bizler ekranları başında canlı olarak seyreden kardeşler, azımız şudur. Ben sorsam size, sual etsem, evet ya da hayır diyesiniz ha. Desem ki, biz Allahu Azza ve Celle'nin nusretine ve yardımına nail olmak istiyor muyuz? Evet, Allah sözümüze de şahittir. Vallahi de istiyoruz, billahi de istiyoruz. Allah bizi bu girdaptan çıkarsın istiyoruz. Semada gururla, vakarla razı olacağı sancağının dalgalanmasını istiyoruz. Dünyanın kafirlere, zalimlere, müşriklere, mutakabbirlere dar, iman eden müminlere, mustazaflara, mücahitlere geniş gelsin istiyoruz. Vallahi bu da Allah'ın nusretiyle, yardımıyla, göndereceği meleklerle olacağına da iman ediyor ve biliyoruz. Evet, biz buna talipsek, Allahu Teala'nın nusretine, Allahu Teala'nın yardımına mazhar olmak arzusu içerisindeysek, Ali İmran 125'te Allahu Azza ve Celle beyan ediyor. Diyor ki ey kullarım, sabredeceksiniz ve takvalı olacaksınız ki ben size yardım edeyim. Onun için çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Diyorum ki sabır yoksa, Allahu Teala'nın davasını taşırken, dinine hizmet ederken, Allahu Azza ve Celle'nin dinini yaşarken sabır yoksa, Allahu Teala bize nusretini ve yardımını ikram etmeyecektir. Çünkü bu sözün sahibi Allah'tır. Eğer ki biz yine Allahu Azza ve Celle'nin emirleri ve yasakları konusunda onun arzu ettiği tavrı ve davranışları ortaya koymazsak Allah bize yardım etmeyecektir. Vahye canlı şahit olmuş sahabelere yardımını geri çekmiştir Allah. Biz kimiz? Öyleyse bugün Allahu Teala'nın yardımını arzu eden, Allahu Teala'nın nusretine talip olan biz Müslümanların vazgeçemeyeceği iki tane anahtar vardır. İki tane husus vardır. Temel faktör vardır. Nedir? Bir, sabır. İki, takva. Ben size hemen Allahu Azza ve Celle'nin aslında Ali İmran 125'te neyi anlatmayı murad ettiğini Uhud'a götüreyim de bir misalin üzerinden anlatayım mı? İster misiniz? Bildiğiniz bir misal. Hepinizin bildiği bir hadise. Ama ben ısrarla inşallahü teala bunu anlatmak istiyorum. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalete uygun davranışlar ortaya koymayana Allah yardımını ikram etmez. Allahu Azza ve Celle fasıklar topluluğuna nusretini ikram etmez. Etmedi. Etmeyeceğini de beyan ediyor Allah. Bunu çok açık ve net bir şekilde sahabelerin örneğinde görüyoruz. Ki o sahabeler bu dinin ilk taşıyıcılarıdır. İlk eziyet görenleridir. Allahu Azza ve Celle'nin radıyallahu anhum ve radu an dediği insanlardır. Onların üzerinden Allah yardımı sökmüş almış. Niye? Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin emrine muhalefet ettiler diye. Sabır göstermediler diye. Kimileri topuklarının üstünde ve üzerinde döndüler diye. Ben susayım da Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh'ın yaşadığı komuta ettiği Ayneyn tepesindeki okçular anlatsın. Allahu Akbar, sahabedir bunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail vahiy getirdiğinde, vahye şahit olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy geldiğinde halden hale büründüğünü gören insanlardır bunlar. Ayneyn tepesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında 50 tane sahabeyi görevlendiriyor. Kim dedim? Sahabe dedim. Kim sahabe? Allahu Azza ve Celle'nin dünyadayken onlardan razı olduğu insanlar güruhu. Sıradan insanlardan bahsetmiyorum. Ondan bundan bahsetmiyorum. Bize dini yaşayan, yaşatan ve aktaranlardan bahsediyorum. 50 tane görevlendirdi ve dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, dedi ki Abdullah İbni Cübeyr ve onun altında olan 50 tane sahabeye seslendi. Buyurdu ki, bir, gökten kuşlar gelse ve bizim etlerimizi lime lime kopardıklarını görseniz, Ayneyn tepesinden benden haber gelmeden inmeyeceksiniz. Allahu Akbar. Kuşlar inse gökyüzünden, bizim etlerimizi lime lime yediklerini siz görseniz, benden haberi işitmediyseniz Ayneyn'den inmeyeceksiniz. İki, bizi öldürdüklerini görseniz, bizim can verdiğimizi görseniz, eğer ki ben inin demediysem Ayneyn'den inmeyeceksiniz. Üç, biz savaş bitmiş olup ganimet paylaştığımızı görseniz, benden haber gelmedikçe Ayneyn'den inmeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Bu sözün sahibi kim dostlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhatap bir dediğini iki etmeyen sahabeler. Bedir'de muzaffer olmuş sahabeler. Hemen 124'te Bedir'i anlatıyor. Yardım ettim size diyor. İşte o sahabeler, bakın ne oluyor. Diyor ki ayette, hani 152'de, siz onları öldürüyordunuz, öldürdünüz. Siz diyor onlara galip gele yazdınız. İşte bu süreçte o Ayneyn tepesinde 10 kişi müstesna, hepsi indi mi aşağıya? Ha dostlar, indi. Ayneyn tepesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 hususun altını ısrarla çize çize dedi ki inmeyeceksiniz. Benden işitmediğiniz müddetçe inmeyeceksiniz demesine rağmen o Ayneyn tepesindeki 40 sahabe indi. Ganimetin paylaşıldığını gördüğünde indi. Ve 152. ayette Allahu Azza ve Celle muhteşem ifade ediyor dostlar. Diyor ki öyleleri vardı ki içinde dünyayı istedi, kimileri vardı ki ahireti tercih etti. İşte onlardan bir tanesi de Abdullah bin Cübeyr ve beraberindeki 10 sahabedir. İnmeyin dedi. Resulullah inin demedi, Resulullah'a itaat edin. Allahu Resulü'nün emrine muhalefet etmeyin dedi Abdullah bin Cübeyr. Ama ettiler. Onlar takvalı davranmadılar. Onlar Allah'la olan bağını o esnada kopardılar. Dünya onlara galip geldi, ahiret ise mağlup. Ama Allahu Azza ve Celle vaadini onların üzerinden söküp aldı. Size zafer yok. Size galibiyet yok. Niye? Çünkü siz galibiyetin ve zaferin anahtarı olan sabrı ve Allahu Teala'nın emrini yerine getirme işine muhalefet ettiniz. Var mı ötesi? Allahu Teala vaad ettiği nusretini ve yardımını sahabelerin üzerinden söktü ve aldı. Ne oldu Abdullah bin Cübeyr'e? Oku bitti, mızrağıyla devam etti. Dedi ki ölüm varsa bu Allah için olmalıdır, ahiret için olmalıdır. Kaçmadı Ayneyn tepesinden. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ya Abdallah Ayneyn'den inebilirsin emrini işitmedi ve inmedi vallahi. Mızrağı bitti, kılıcına sarıldı. Rivayet edilir ki sahih kitaplarda Abdullah bin Cübeyr'in vücuduna isabet eden yaradan ötürü Abdullah bin Cübeyr'i tanıyan yoktu. Niye? Çünkü o ahireti murad etti. Çünkü o dedi ki, ya Rabbi, sen bana bu dünyada zaferi ikram etmesen de Resul'ün emrine muvafakat ettiğim için bana inşallah ukbada zaferi nasip edeceksin. Ve Allah'ın inayetiyle etti de. Ne demek ya, vücudunun isabet etmiş olduğu yaralardan ötürü Abdullah bin Cübeyr tanınmaz bir haldeydi. Ama benim anlatmak istediğim, Allah-u Teala Uhud'da vaat ettiği o nusretini ve zaferini emrine muhalefet edilmiş olmasından ve sabır ortaya konmamış olmasından ötürü söktü aldı. Katılıyor musunuz? Eyvallah dostlar. Öyleyse biz de dedik ki, madem zaferin anahtarı ki bizim ihtiyacımız var zafere, Allah tez zamanda nasip etsin. Allah-u Teala bize katından ikinci ensarı acilen ikram etsin. Allah-u Teala o dört gözle beklediğimiz nusretini bize acilen nasip etsin. Onun için ihtiyacımız var. İhtiyacımız olduğu için dedim ki, madem nusretin anahtarı, Allah-u Teala'nın indindeki zaferin anahtarı sabır ve takvadır, öyleyse bu hususun üzerinde böyle çok detaylı olmasa da konuşmayı murad ettim. Onun için diyoruz ki, Allah-u Teala'ya kullukta sabır olmazsa Allah, dünyada ve ukbada bize zaferi nasip etmez. Hem dünyada hem de ukbada Allah-u Teala'nın zaferini, ihsanını isteyen, nusretini isteyen, ortaya Allah-u Teala'nın dinini yaşarken, davetini taşırken sabır koyacak ortaya. Olmaz yoksa. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Biz Allah-u Azza ve Celle'nin dinini taşırken onun arzuladığı sabrı ortaya koymayacağız. Allah-u Teala'nın dinini taşımanın yanında yaşarken Allah-u Teala'nın bizden razı olduğu sabrı ortaya koymayacağız. Bir taraftan da ellerimizi semaya kaldıracağız. Diyeceğiz ki, ya Rabbi, bize acilen nusretini ikram et. Allah-u Azza ve Celle bizim bu samimiyetimize nasıl rıza göstersin ki? Hem dininde sebat göstermeyeceğiz, hem Allah-u Teala'nın dinini yaşarken tavizkar olacağız. Diğer taraftan da alnımız delinircesine secdeden başımızı kaldırmayacağız. Diyeceğiz ki, ya Rabbi, zalimlere karşı bize yardım et. Bunun bizim Anadolu tabiriyle adı nedir biliyor musunuz? Samimiyetsizlik. Çünkü Allah-u Teala vaat ediyor ki o sözünden ve vaadinden asla dönücü değildir. Siz sabredin. Dini yaşarken ve daveti taşırken cihat meydanlarında, sokaklarda, caddelerde Allah-u Teala'nın davetini taşırken sabır gösterin, takvalı olun. Size diyor 5000 meleği gönderecek benim. Sabır yoksa Allah-u Teala bizim duamıza niye icabet etsin ki? Öyleyse sabredeceğiz. Tabii ben Allah-u Teala'nın dinini yaşarken ve daveti taşırken ortaya konulacak sabır dendiğinde ilk aklıma gelen şey aslında Musa Aleyhisselam döneminde iman eden sihirbazlardır. Dostlar, çok şeyler aklımıza gelir tabii, birazdan da anlatacağım ama onların yeri çok müstesnadır ya. Şimdi anlatacağım. Allah-u Azza ve Celle'nin dinini yaşarken ve davetini taşırken sabır Müslümanın ve müminin birinci azığıdır. Olmazsa olmaz. Bunun Türkçesi şu: Allah-u Azza ve Celle'nin davetini, dinini yaşarken ve taşırken biz hangi pahasa olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun bulunduğumuz pozisyondan taviz vermeyeceğiz. Dünya tersine dönse de vazgeçmeyeceğiz. Bu bir kinayedir. Buyurun. Sihirbazlar. Uzatmıyorum. Araf suresini açınız okuyunuz. Görevlendirildiler ücretle. Firavun onları tuttu, dedi ki, kiraladı. Bütün hünerinizi ortaya koyun. Musa'nın iddia ettiği peygamberliği yerle yeksan edin. Sizi, dedi, ben ücrete boğacağım. Ve gittiler. Hodri meydan. Tabiri caiz ise bir düello. Sihirbazlar attılar atacaklarını. Allahu Azza ve Celle, vahyina ila Musa nalqi asak. Biz de Musa'ya vahyettik, at asana ey Musa. Vallahın mucizesiyle ne oldu? Sihirbazlar kendi yaptıklarının aslında bir göz boyaması ve aldatmacası olduğunu bildikleri için dediler ki Subhanallah, bu nedir ya? Sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın mucizesi aciz bıraktı. Neydi bizim formül? Mucize insanı aciz bırakır, acziyet ise teslimiyeti beraberinde getirir. Allahu Ekber. Mucizeye tanıklık eden sihirbazlar o esnada dediler ki bu iş harikulade bir olay. Dediler ki قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Allahu Ekber. Dediler ki biz alemlerin Rabbi ki o Musa'nın ve Harun'un da Rabbi olan Allah'tır iman ediyoruz. O esnada acziyetinin farkında olan bir insan mucizeye teslim olur. Ve öyle de yaptılar. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَالسَّلَامُ Firavun dedi ki قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Ben size müsaade vermeden siz ilah mı değiştiriyorsunuz? Ne haddinize sizin? Sizin ilahınız benim. Yediren, içiren, doyuran, öldüren, yaşatan. Ne haddinize ki ben size destur vermeden sizi ilah değiştiriyorsunuz? لَاُقَدِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُولَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Sizin kolunuzu bacağınızı çaprazlamaya keserim ve ibret alem olsun diye de sizi sallandırırım dedi. Ne dediler? قَالُوا dediler ki اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Biz en nihayetinde dönüşümüz Allah'a olacaktır. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ey Firavun, hükmet hükmedebildiğin kadar senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Ne yapabilirsin ki? Allahu Ekber. 5 dakika önce iman etmiş insanlardan bahsediyorum. Alimden, molladan, hocadan, işte ne bileyim bir imamdan bahsetmiyorum ya. 10 dakika öncesinde teslim olmuş, iman etmiş, daha dinin ritüellerinden haberi olmayanlardan bahsediyorum. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ey Firavun, ne yapabilirsin ki? Senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Keseceğim sizi dedi. Ellerini semaya kaldırdılar. Dediler ki, رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِم۪ينَ Ya Rabbi, madem bu adam bizi kesecek, bizim bu hal üzere ölmemiz için bize semadan sabırlar yağdır ya Rabbi. Dönmeyelim biz. Bu halimizden vazgeçirme ya Rabbi. Topukları üzerinde dönenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Bizim canımızı bu hal üzere al ya Rabbi. İşte duanın Türkçesi bu. Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Bizim canımızı Müslüman olarak al ya Rabbi. Semanın kapılarını arala, gökyüzünden bize sabırlar indir ya Rabbi. Öleceksek bu hal üzere ölmeyi nasip et ya Rabbi. 10 dakika önce iman etmiş insanlardan bahsediyorum. Ve nihayetinde Allahu Azza ve Celle işte böyle iman edenlere zaferini ikram etti mi? Vallahi etti. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri yoldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz biz. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Şimdi yakalandık ey Musa. Aha önümüz Kızıldeniz. Ardımız ise Firavun. Şimdi halimiz ne olacak? Hala Musa Aleyhisselam'ın bitmemiştir Allah'a Azze ve Celle olan ümidi. Ne diyor? كَلَّا Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Ne diyor? اِنَّ مَعْيَا رَبِّي سَيَهْد۪ينَ Benim Rabbim benimle beraber mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Gösterdi mi Allah? Gösterdi. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurdu mu Allah? Oldurdu. O denizi ikiye böldü. İman edenleri muzaffer, inkar edenleri Allahu Azza ve Celle mağlup etti. Sabrettiler mi? Sabrettiler. Allah bize o sihirbazların sabrından ikram etsin. Muhteşem. Sahabeler Onlar da Allah-u Teala'nın zaferine nail olmuşlardır. Hem de o zafer sabırla ve takvayla gelmiştir. Habbab İbni Eret desem, daha önce ben hatırlıyorum, Elhamdülillah Rabbil Alemin Tefsir-i Furkan'ın nasip olursa birkaç ay içerisinde 3. senesini dolduracağız. Dolayısıyla ben bu misali anlattığımı hatırlıyorum ama çok yıllar önce, artık yıllar öncesi diyebileceğiz elhamdülillah. Yıllar önce Tefsir-i Furkan'da anlatmıştım. Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın, bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh aslında bunun ravisi, bir gün mescitte otururken Resulullah aleyhissalatu vesselam, Habbab diyor, ayağa kalk. Buyur ya Resulallah. Tabi Medine'dir dönem. Ve Habbab İbni Eret ayağa kaldırır, der ki ya Habbab, hele bir anlat bakalım, sen İslam uğruna nasıl eziyetler çektin. Herkes Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın çektiği eziyetleri anlatmasını beklerken, o mübarek sadece üzerindeki gömleği kaldırır çıkarır. Mescidin orta yerinde bir sadrını gösterir, bir zahrını gösterir. Bir önünü gösterir, bir ardını gösterir ve hiçbir şey anlatmaz Habbab. Herkes ısrarla Habbab'ın ne denli ve ne türlü eziyetler çektiğini anlatmasını beklerken, o arada Ömer radıyallahu anh dayanamaz, ayağa kalkar. Ya eyyuhe şebab, ey gençler, Habbab'ın sadrına ve zahrına iyi bakın. Aha, şu ayaktaki adamın sadrına ve zahrına iyi bakın. Allahu Azze ve Celle bugün bizi galip, inkar edenleri de mağlup kıldıysa, böyle yiğitlerin sırtıyla geldik bugünlere. İyi bakın bu adamın sadrına ve zahrına. Ne vardır Habbab'ın sadrında ve zahrında? Vallahi bir kuşun o oyuğun içerisinden su içecek derinlikte yanıklar vardır Habbab'ın sırtında. Evet, Allah müminlere, o zamanındaki mustazaflara, eziyet görmüş ve zulme duçar kalmış o azınlıklı olan Müslümanlara zaferler ikram etti ama hangi yollardan geçtiler onlar biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in deyimiyle biz bugünlere geldik, gelmeye de bu yiğidin sırtına iyi bakın. Böylelerinin sayesinde, vesilesiyle geldik, subhanallah. Bir gün ki İbnül Asir Ustul Gâbesinden tahric eder bunu. Diyor ki Ummu Ammer, kızın ateşle diyor Habbab'ı dağılıyordu. Hem yüzünü, hem gözünü, hem yüzünü, vücudunu, sartını, zahrını, sadrını, aklınıza neresi gelirse. Kendisinin rivayetidir. Diyor ki beni diyor öyle kızgın demirle dağlarlardı ki, o diyor dağladıkları yerden çıkan diyor sıvıyla, suyla diyor ateş sönerdi. Hikaye anlatmıyorum. Kıl, kal değil. Ne demek ya, oradan çıkan suyla diyor ateş sönerdi. O denli beni diyor yakarlardı Habbab. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Habbab'ın sırtında o ateşi dağladıkları gördüğünde gelir, hiçbir şey yapamaz. Saçını okşar, başını okşar, ellerini semaya kaldırır, diyor ki Allahümme ansur Habbaben. Allahümme ansur Habbaben, Allahümme ansur Habbaben. Allah'ım Habbab'a yardım et. Allah'ım Habbab'a yardım et. Ama Allah Habbab'a yardım etmiştir. Nasıl mı? Daha dünyadayken Ummu Ammar'ın ağrısı başına vurur. Şiddetli bir baş ağrısı ki duramaz, tabibe gider, der ki seni usta bir demirci başını dağlaması lazım. Allahu Akbar. Habbab kendi eliyle Ummu Ammar'ın başını dağlar. Yetmez mi zafer olarak? Subhanallah. Ama hiç taviz vermedi Habbab. Yaser de öyledir. Ammar, he? Radıyallahu anh, babası, onun için ateş yakmışlar ki ateşte eziyet görsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Diyor ki, ya naru, kuni bardan ve selamen ala ammarin, kema kunti bardan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli olduğun gibi Ammar'ıma da serin ve selametli ol. Sabran ya Ali Yasir. İnne mev'idukumul cennet. Bu hal üzere kalın. Sabredin. Sebat edin. Sizin için cennet vardır. İslam ve o dönemin ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah-u Teala onlara zafer ikram etti ama işte böyle yiğitlerin sırtıyla geldi Müslümanlara zafer. Bir rahmetli ağabeyimiz var, hepiniz bilirsiniz. Allah ona rahmet eylesin. Erzurumlu bir ağabeyimiz. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Ben dinde sebat, böyle dinde sabır dendiği zaman bu misal aklıma gelir. Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak adına ortaya vermiş olduğu, koymuş olduğu mücadeleden ötürü çok defalar hapis yatmış. Hakim ve savcı huzuruna çıkmış. Israrla diyor ki Raşidi Hilafet yeniden yeryüzüne hakim olacaktır. Demokrasi tarihin çöplüğüne kavuşacak. Cumhuriyet tarihin çöplüğüne kavuşacak. Tarih yeniden Raşidi Hilafeti yazacak diyor. Ve bu her defasında bu sebepten ötürü de savcının hakimin karşısına çıkıyor. Tabi yıllarca hep aynı hakim savcının huzuruna çıka çıka adını, soyadını, her şeysini bellemişler. Artık arkadaş olmuşlar. Yine mi sen geldin demişler hacı. Demiş ki daha ben henüz dinimi değiştirmedim. Allah ona rahmet etsin. Yakın zamanda ahirete irtihal etti. Demiş ki savcı ben daha dinimi değiştirdim. Aynı din üzerindeyim. Yani ben bu dinim üzerinde kaldığım müddetçe sabredeceğim. Bu hal üzere beni de bulacaksınız. Yok dönmek bu işten. Allah-u Teala bize de nasip et. İki, dedik ki, bire sabır dedik. İkiye ne demiştik? Takva. Bir Müslüman, dünyada ve ukbada Allah-u Teala'nın zaferine nail olmak istiyorsa, ikinci vazgeçilmez anahtar takvadır. Takva, Allah-u Azza ve Celle'nin emirleri ve nehileri doğrultusunda yaşam sürmektir. Ubey bin Ka'b'ın tarifiyle helallere haramlara dikkat ederek adım atmaktır. Dolayısıyla bizim buradan çıkaracağımız sonuç şu değerli hazirun ve ekranları başındaki kardeşler. Biz Allah-u Teala'nın dinini yaşarken onun emir ve yasakları doğrultusunda yaşayacağız. Tavizkar bir Müslüman olmayacağız. Allah bize nasip etsin. Tavizkar olmamayı nasip etsin. Ne demek ya? Dolayısıyla biz Allah-u Azza ve Celle'nin emirleri ve nehileri doğrultusunda bir hayat sürmezsek Allah bize dünyada zafer nasip etmeyecek demektir. Var mı ötesi? Çok basit bir formül. Biz Allah-u Teala'nın emirleri ve nehileri doğrultusunda az önce sahabelerin hayatından verdiğim misalde olduğu gibi ortaya bir kıyam koyarsak Allah bize dünyada zafer ikram ettiği gibi ukbada da cennetin kapılarını aralayacaktır inşallah. Var mı ötesi? Yok. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tavizkar bir tutum sergilemelerini istemişti müşrikler, hatırladınız mı? Allah-u Teala'nın emirleri ve nehileri doğrultusunda değil de biraz da bizim istediğimiz gibi yaşa dediler. Ne dedi? Vallahi ya ammi لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله أو أهلك دونه. Vallahi ey amca onlara söyle, güneşi benim sağ elime koysalar, ayı da benim sol elime koysalar ben bu işten vazgeçmem. Ya Allahu Azza ve Celle beni bu hal üzere muzaffer kılacaktır. Ya da bu baş bu gövdede olmayacaktır. Benim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ım, peygamberim, en güzel örnekliğim tavizkar bir Müslüman olmamış ki ben niye olayım? Ama biz bugün ne yapıyoruz dostlar? Değerli kardeşler, biz bugün ne yapıyoruz? Hem Allah-u Azza ve Celle'nin emirlerine muhalefet ediyoruz. Doğru mu? Maalesef. Allah-u Teala'nın emirleri bir vadide, biz bir vadide. Allah-u Teala'nın nehileri, yasakları bir vadide, biz bir vadide. Hal böyleyken de diyoruz ki ya Rabbi bizi muzaffer kıl. Olmaz. Allah kılmayacağını söylüyor. Resulün emrine muhalefet eden sahabenin üzerinden meleklerini geri çekmiştir Allah. Daha ne olsun? Öyleyse bize de düşen Allah-u Teala'nın emirleri ve nehileri doğrultusunda hayat sürmektir. Başka bir ifadeyle, tek kelimeyle bunun karşılığı takvalı olacağız. Allah bize gökten, semadan nusretini ikram edecek inşallah. Dolayısıyla 124. ayeti kerimeyi tekrar hatırlatıyorum. Allahu Azza ve Celle diyor ki Bedir'i hatırlayın. He? Bedir'de ne oldu dostlar? Bedir'de galip gelen İslam ordusu oldu. Mağlup olan kuffar oldu, müşrikler oldu. Peki Müslümanlar Bedir'de sayıca Uhud'dan daha mı fazlaydılardı da Allah Azza ve Celle onlara zafer ikram etti? Vallahi hayır. Bedir'de daha azdılar. Ama Allah Bedir'de Müslümanlara zafer ikram etti. Nasıl? Çünkü Bedir'de diyor ki siz Bedir'de yaptığınızı yapın. Size ben yardım edeceğim. Bedir'de ne yaptı o halde? Onlar Bedir'de takvalı oldular ve sabrettiler. Bedir'de kaçan duydunuz mu? Yok. Topuklarının üzerine dönenlerden hiç duydunuz mu? Yok. Allah'ın ve Resulü'nün emrine muhalefet edenleri hiç duydunuz mu? Yok. Bedir'de yoktu çünkü. Takva vardı ve sabır vardı. Takvanın ve sabrın olduğu yerde de Allah semanın kapılarını araladı ve nusretini ikram etti iman edenlere. Hazreti Ömer, Bedir'de ne vardı? Ömer vardı mesela. Muhacirlerden diyor Ömer. Dedi ki Bedir'de ne yapalım dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Savaşalım mı? Savaşmayalım mı? Ne yapalım biz? Bir kamuoyu yoklaması yapıyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Muhacirlerden Ömer kalktı ayağa. Dedi ki ya Resulallah müsaade edersen ben konuşmak istiyorum. Dedi ki buyur ya Ömer, söz senindir. Dedi ki ya Resulallah. Subhanallah, ifadeye bakınız. İşte bundan ötürü Allah Bedir'de nusretini sahabelerden hiç eksik etmedi. İşte böyle sözlerden ötürü, ortaya konan bu tavır ve davranıştan ötürü Allah semanın kapılarını araladı ve nusretini ikram etti iman edenlere. Ne dedi Ömer? Dedi ki ya Resulallah, bizi kınındaki kılıçların varsay. Şu ifade yetmez mi ya? Allahu Akbar. Siz komutan olsanız, siz bir orduyu idare eden olsanız, bir lider olsanız ve sizin tebaanızdan birisi ayağa kalksa dese ki komutanım, emirim, hocam, ağabeyim ne derse artık. Dese ki beni kınındaki saklı tuttuğun kılıcın varsay dese yüzün gülmez mi Allah aşkına söyle. Diyor ki Ömer ya Resulallah, diyor ki bizi kınındaki kılıcın varsay. Çektin savaştın savaşırız. Hiç çıkarmadın döndün vallahi döneriz. Bizden bir kişinin geri kaldığını görmeyeceksin ya Resulallah. Diyor ki ceyyid. Muhteşem bir şey ya. Duyuyor muhacirden böyle birisi kalkmış demiş ki hem de Ömer gibi birisi. Bizi kılıcının kınındaki kılıçların varsay. Çek savaş. Çekme hiç dön tamam oradan oraya. Neyse o. Türkçesini söyleyeyim mi onun? Hatta Arapçasını. Bizde o kadar yerleşmiş ki Türkçe diyorum. Bunun Türkçesi şu. Semi'ana ve ta'ana. Halas. Baktı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha kim kalkacak, kim bir şeyler söyleyecek. Muhacirlerden iman edenlerin arasında ilk yedi olduğuna dair tarih kitaplarında rivayet vardır. Mikdad bin Esvad. Şu isme bakınız. Allahu Ekber. Diyor ki bir rivayette Tarık bin Abdullah bunu rivayet etmiş İbn-i Sa'd'ın tabakatından. Tarık bin Abdullah diyor ki ben Mikdad bin Esved'in öyle bir haline şahit oldum ki Allah için burayı alın ha. Bu azık olsun. Kaçıncı azık bilmiyorum ama götürün bunu evinize ha. Ekranları başındaki dostlar. Bu gitsin. Diyor ki Tarık bin Abdullah diyor ki ben Mikdad bin Esved'in bir haline şahit oldum ki eğer ki o benim olsaydı onun benim olması için buna mukabil dünyanın bütün servetleri istenseydi verirdim. Yani Mikdad bin Esved'in o şahit olduğum amele mukabil dünyanın bütün serveti istense ve benim öyle bir imkanım olsa o Mikdad bin Esved'in o amelini ister ve satın alırdım. Oradakiler diyor ki nedir o ya? Subhanallah. Dünyanın bütün servetlerini buna mukabil vereceksin. Nedir o miktad bin asbedin o ameli? Diyor ki biz Bedir'de Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapalım diye sorduğunda ilk ayağa kalkanlardandı miktad. Dedi ki ya Resulallah benim anam da babam da sana feda olsun. İstediğini yap. Bizi Beni İsrail'in Musa'ya yaptığı gibi yapanlardan bulmayacaksın. Sen ve Rabbin gidin savaşın demişti ya Beni İsrail. Bizi öyle bulmayacaksın ya Resulallah. Bedir meydanında sağına döndüğünde bizi göreceksin. Soluna döndüğünde yine bizi göreceksin. Ardına döndüğünde Allah'ın inayetiyle yine bizi göreceksin. Söz senin. İtaat de bizimdir ya Resulallah. Diyor ki Resulullah bu sözün üzerine öyle bir tebessüm etti ki diyor sormayın. Niye tebessüm etmesin ki? Miqdad muhacirlerin ilklerinden çıkmış böyle konuşmuş. İşte Bedir'de zafer geldi de böyle geldi. Bitti mi bitmedi? Resulullah dedi ki ya bir de Ensar'dan bir çıkan olsa da konuşsa. Kim acaba Ensar'ın liderlerinden, öncülerinden kim kalkacak demeye kalmadan Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah seni hak üzere gönderen Allah'a yeminle söylüyorum ki sen eğer ki şu denizi göstersen, oraya dalmamızı bize emretsen, Ensar'dan bir kişinin dahi bu emre muhalefet ettiğini görmeyeceksin ya Resulallah. Söz senin, itaat de bizim işimizdir. İşte Allah böyle bir tavra, böyle bir kamete, ortaya konulan böyle bir davranışa semaların kapılarını aralayıp da nusre ikram etmiştir. Öyle ya. Böylelerin hep her birisine Allah azza ve celle hem dünyada hem de ukbada zafer nasip etmiştir. İhtazza arşur rahmani li mevti Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muaz'ın vefatından ötürü Rahman'ın arşı sallandı diyor Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor o sahabeden için. Niye söylemesin ki? Yani Türkçesi ölüm göster ölüme gidelim ya Resulallah. Sabır var bizde. Senin emrine muvaffakat da var. Öyleyse böylelerine dünyada ve ukbada da zafer var. Ez cümle nedir biliyor musunuz dostlar? Az önce de sohbetimin başında girizgahta ifade ettim. Biz Allahu Azza ve Celle'nin bugün yardımına hakikaten muhtacız. Allah bize acilen ikram etsin. Allah Azza ve Celle bize musablar olmayı nasip etsin. Niye biliyor musunuz dostlar? Çünkü biz İslam devleti tekrar yeniden Allah'ın izniyle nübüvvet metodu üzere yeryüzüne hakim olsun istiyoruz ya. Bu Allah'ın nusretiyle olacaktır. Başka bir ifadeyle az önce bitirdiğim yerden devam edeyim. Bu Sa'd İbni Muaz'larla olacaktır. Ama Sa'd İbni Muaz'ların olabilmesi için evvela Allahu Azza ve Celle'nin hani o asr-ı saadette bize öğrettiği, gösterdiği var ya musablar olmak lazım. Musabların olması için de evvela Ebu Bekirlerin olması lazım. Yani işe bizim musab olmamızla başlamamız lazım. Musab olacağız ki Allahu Azza ve Celle bize Sa'd İbni Muaz'ları ikram edecek. Sa'd İbni Muaz'lar olacak ki Allah bize vaat edilen ve müjdelenen ikinci Raşidi Hilafeti ikram edecek. Ve bu ancak sabırla ve takvayla olacak. Allah bize azıklanabilmeyi nasip etsin. Sabır ve takva anahtarını yanımızdan hiç ayırmasın. Onun yokluğunu hiç göstermesin Allah bize. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle, başta bana anlattıklarımla ve siz değerli Haziruna da dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize vaat ettiği ve müjdelediği o nusretini acilen ihsan etsin. Bize dünya gözüyle nusretini gören ve zaferin Müslümanlara ait olduğu o günleri görmeyi nasip etsin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun.